rekke bu ci soti ndox na mu wañi dara ñu bayiko far te timal ko motax mu ne kamay door niki ku ñu jambal ku ñu jambalal in lam yukhaf dem ragalehu tazalmuhu fesu deru yaramam mu ñu ci jigen wal mar'atu jigen aqrabu mar'atin moy gën jaajeey jigen bu fekke ne jigen na faatu te jëkëram jukoy sang neeku fa mba am sangam ba ko momon bamuy dund mum jigen ji neeku fa mu ne kon legi nañ set jigen ji ko gëna jégué kan lañu jital fa tuqaddamu bintuha fa bintubniha manam dombu jigenam bu jigen faato dombu jigenam mo gëna am sañ sañ sang ko bu dombu jigen jalle satam bu jigenam bu bayiko ci dombu bu gor fa ummuha ko defé bu ñooñu jalle yaayi jigen ci faatu mo cey top nak ko li doora sassi fa ukhtuha li khayri ummin ko defé mbokk mu jigenam ma bokk mom nday bay ba bay rek mo cey top waye ko bokk mom nday dong genn fa bintu akhiha li khayri ummin manam ko xamne mbokk mu goor ko juroon te muy jigen ta mbokk momé kat da bokk nak mom mi faatu tay nday ak bay mba bay ay li khayri ummin wax ñu bokk mom nday dong su boba do mbokk momu tay jigen ne mom jigen ci faatu te mbokkam ma bokk nak mom jigen ji faatu tay nday ak bay mba bay akay bintu akhiha joju mo gëna yello su jalle fa jaddatuha mamu jigen fo li do ñu gis nga ñu sore ba tay ñe day jall mamu jigen ana mbokk mu jigen day jall doom ju jigen mbokk mu goor jall mamu jigen do rasas bu jalle fa hamatu ha top bajjanam li khayri ummin manam bajjanam bi nga xamni mo baye ño bokk ndey ak bay ba mo baye ño bokk bay koku mo ci wara sess fofu non lay tegal bu de jigen non lay gëna jégeante ci wal gi war gi sang ci faatu bu fekke ni ñoo amul nak suma aji nabiyatun top jambur bu jigen tegam jigen ji mom mbokam yi ko wara sang yépp nekkuñu fi ma gantal nañu kon nañ sét jigen ni mom rek xam jotté wu dara lumay bokku di jigen rek bindu bu yalla ko wa dal koy sang walufa ambefna walufa la kharefna shahruha kawaram wala yudfaru tadif kulet manam jigen bu faato kawaram dañ koy lahar non rek ci bop bi waye desuko def nen tiyana ibn qasim neena yufhalu bi shahri kayfa sha'a min lafihi neena kawaru jigen di nu ko neex def nu ko la xale baxna wa amma dhafru fala ahrifuhu li way lit gi mum neena xam ko ci tiyana bokku sunu ñun wax ibn habib neena lit ga wañu dara ndax defal nañ ko doon yonent bi khalid sallallahu alaihi wasallam قالت أم حطية رضي الله تعالى عنها قد ضفرنا شهر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر ناسيتها وقرنيها أم حطية نين دوم يونت يوم بان كاي واجال ديكو دنجي دا نو لتون كوارم نيتي باج نيتي وال داف نان بن سي جوبو مي سي كانم دي ان سي جوبي دافا كو ملي نياري بيجين ñett lañ ko defoon daal lay ñetti paq lañ ko defoon kon loolu mën na kon ma gis na ko def bu ñu jàllé suma mahramun top ab aramunte aw xasaw biñ ci kaw malaan manam jigéenu faatu kenn kuy jigéen ne moom nekku fi waaye góor a ngi fi koo xam ne moom mëntoo na see moom ndax dama jege woon ci ak mbokk mbaa nampaale mbaa goromaale mel ne rakkan mbaa magam mi ngi fi tey góor góor bu dee sang ab aramunte bu jigéen dañ ca wax ñaari anam mel na ne benn bi mooy day jël aji digg la ju tal mën naa doon lu mel ni ab rido xam day jàpp ci kaw jàpp ci suuf dox digganteem ak moom ba du seen jëmmi jigéen ji nga xam ne moom lay sàng bu fexee nag ba dugal ndox ma ca biir loxoom itam mu laxaar ci sagar wu tal su boobaa nag moom ne daal tàmbalee bomb rek di sot ndox mi bomb nga xam ne moom sangul jigéen ja jëm yaram walay sang waaye du seen jëm ji moom

wa zakatil harsi wal mashiyati ci gattal rek kon jappal ne ko xam da fay bayiko lam bayyi lañ ci ñëk sét moy bu fekke amna ci jëm jo xamni moko mom ta ak jambu aju ja ko defé ñëk genn ak jojé bu lolé jallé lañu doora sét nak lañ koy wajalé niki cangay la gas gaal yoy buñ ci dé fay wala suñu xat donte satié fon na cangay la suma donte satié fon na cangay la suma in wujé top fekkates ko waxu ñu daté ñu wéccé ko benen ba agal wuri sa kon don neef ko il fukki da dem ñakef na ak daynu bor dañ ko wotalon cangay mureur bañu satti ko ñu ne ko dañu wut leneen bañu wuté leneen ba agal far lu ñëk la feñ ak satti bu ko satti won japp nañ ko ñu su baba légui nañ ko sangé len li bu ko défé li hélas mom